أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Neml suresinin 31. ayetine kadar işlemiştik. Geçen ders işlediğimiz ayetleri hatırlayacak olursanız, Hazreti Süleyman aleyhisselam ile Sebe Melikesi arasındaki imana çağrı ve irtibat işleniyordu. Aslında Sebe Suresi bu kıssayı imani bir iktidarın nasıl adalet üzere olması gerektiğine bir model olarak sunuyordu. Ve bir peygamber iktidarının karıncayı dahi incitmeyecek kadar mahlukata şefkat ve merhamette hassas yapısını dile getiriyordu. Ve işte karıncayı dahi incitmeyecek kadar hassas olan böyle bir iktidarın insanları Allah'a davet hususunda nasıl tavizsiz, nasıl ödünsüz olduğunu Belkıs örneğinden yola çıkarak naklediyordu. Geçen dersimizin son ayetlerinde Hazreti Süleyman'ın Belkıs'a gönderdiği mektubu Belkıs almış, okumuş, bu mektupta Allah'ın adına yazılan bu mektupta Allah'a davet, teslimiyete davet, yani İslam'a davet vardı. Ve işte şimdi o mektubun davetini Belkıs'ın etrafındaki danışmanlarıyla istişaresini nakleden ayetle kıssa devam ediyor. بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري سبأ ملكسي dedi ki siz ey danışmanlar, ey seçkinler, ey önde gelen akıl daneler, bu konuda bana bir görüş sunun. Ne yapmam gerektiğine dair ne düşündüğünüzü söyleyin dedi. Mâ kuntu qâti'aten emran hattâ teşhedûn ve ekledi. Sizin onayınıza sunmadan şimdiye kadar hiçbir konuda kestirip atmadım. Kendiliğimden karar vermedim dedi. Ayetin içeriğinden de anlaşıldığı gibi Belkıs yönetiminin meşverete dayalı, istişareye dayalı bir yapıda olduğu öne çıkarılıyor. Belki Belkıs yönetiminin bu yapısı Mekke'nin 6 ya da 7. yılında, yani Mekke döneminin ortalarına doğru Hazreti Peygamber'e neden söylenir? Burada ilginç bir nükte de Resulullah'a devlet, gelecekte oluşturacağı devlet yönetim modeline ilişkin bilgiler sunuluyordu. Yani ideal bir yönetim modelinin nasıl olması gerektiğine ilişkin bir takım tarihten modeller sunuluyordu. Ki aslında bunlara biz Kur'an'dan siyaset dersleri de diyebiliriz. Şura suresinin 38. ayetinde ve emruhum şura beynehum buyurulur. Onların devlet işleri kendi aralarında meşveret iledir, istişare iledir danışma iledir. Yine Ali İmran suresinin 159. ayetinde ki bu ayet Uhud'dan hemen sonra inmiştir. Şöyle buyuruluyordu. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'tan bir rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Eğer sert davransaydın etrafından çeker giderlerdi. Dağılır giderlerdi. Ali İmran 159 bu anlamda çok manidardır. Fa'fu anhum. O halde onları affet. Kimleri? Yani Uhud Savaşı'nda savaşı düşmanı dışarıda karşılayalım diye Resulullah'ı zorlayıp ısrar edip istişarede bu yönde görüş belirten ve bu görüşünde de ısrar ettiği halde savaş başlayınca ilk savaş meydanını terk edenleri affet. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Onlar böyle yapmakla günah işlediler. Onlar için istiğfar et. Yani sen de affet, Allah'tan da affetmesini dile. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Bu çok ilginç. Ve onlarla yine istişare etmeye devam et. Yani hem sana karşı yakışıksız davrandılar, hem Allah'a karşı günah işlediler ama buna rağmen istişareye devam et. Bu çok ilginçtir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer şöyle deseydi haklıydı. Sizinle istişare ettik böyle oldu. Bir daha sizinle istişare yok. Çünkü kendi görüşleri savaşı şehrin içinde yapmak. Düşmanı kalenin içinde kabul etmek. Yani şehir savunması biçiminde yapmak yönündeydi. Ama istişare savaş heyetindeki, savaş istişare kurulundaki birçok üye, özellikle gençler Uhud Savaşı'nı şehrin dışında bir meydan savaşı olarak yapılması gerektiği yönünde görüş bildirdiler. Resulullah bunun üzerine kendi görüşüne aykırı olmasına rağmen onların görüşünü tercih etti, zırhını giydi, çıktı. Fakat diğerleri bunun yanlış olduğunu çok kısa sürede anlamışlardı. Geldiler tekrar, ya Resulallah sizin görüşünüze döndük dedilerse de bir peygamber giydiği zırhı çıkarmaz dedi. Ve devam ettiler. Adeta bu ayette Belkıs'ın tavrı benim biraz önce okuduğum ayeti kerimenin Ali İmran suresindeki ayeti kerime ile birbirini tefsir eder tarzda. Yani Belkıs'ın tavrını Ali İmran 159 adeta tefsir ediyor. Yani bu istişare nasıl olmalı? Nasıl olmalısında وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Ali İmran'ın sonu da öyle bitiyor. فَاِذَا عَزَمْتَ Eğer istişare sonucunda bir karar alınmış ve bu kararda da senin gönlün artık sabitlenmişse, artık bir şeye niyetlenmişsen, fetevekkel alallah. Allah'a güven ve devam et. İnallaha yuhibbul mutevekkili. Hiç kuşku yok ki Allah kendine güvenenleri sever. Kalu nahnu ulu kuvvetin ve ulu be'sin şedid. Etrafındaki danışmanlar kadrosu Sebe Melikesi'ne dediler ki biz güçlüyüz ve caydırıcı şiddette bir askeri yeteneğe, kabiliyete ve kapasiteye sahibiz. Vel emru ileyki فَنْظُرِي مَاذَا تَأْمُر۪ينَ Yine de emir senindir. Şu halde ne emredeceğine sen kendin karar ver dediler. Buradan yola çıkarak Sebe Melikesi'nin, Sebe Kraliçesi'nin etrafındaki bu danışmanlar kadrosunun sadece askerler olduğunu söyleyemeyiz. Ama savaş konusunda bir danışma, bir istişare yapıldığından yola çıkarak onlar güçlerinin ve kuvvetlerinin yerinde olduğunu, savaşacak kabiliyette olduklarını söylüyorlar. Fakat son kararı yine kraliçeye bırakıyorlardı. Yani kraliçe bu manada onlarla istişare etmesi zafiyetinden kaynaklanmıyordu. Ama bilginin, uzmanlığın bereketinden yararlanmak gibi bir erdemden kaynaklanıyordu. Onlar da kendi uzmanlıklarına saygı duyan bu yöneticiye saygı duyuyorlar. Uzmanlıklarının gereğini hiç saklamadan ve gizlemeden, yani bildiğin gibi yap, ne dersen he deriz şeklinde bir yağcılığa soyunmadan uzmanlıklarının gereğini söylüyorlar. Fakat sonunda kendileri de onun yöneticiliğine saygı duyuyorlar. Yine de son söz sana aittir diyorlardı. Aslında bu ayrıntıların verilmiş olmasının daha önce, hani hatırlarsınız, kraliçe karınca, karınca kardeşlerine, mensuplarına, Süleyman'ın ordusu sizi çiğnemesin, yuvalarınıza girin diye talimat verdiğinde, fetebesseme dahiken demişti. Süleyman güldü. Ben o gülüşü, bak karıncalara bir bayan yöneticilik yapıyor. Bir dişi karınca yöneticilik yapıyor diye şaşkınlığını biraz da kinayeli gülüşüne yormuştum. İşte burada Hüdhüd kanalıyla, vasıtasıyla sen ona ne gülüyorsun ki? Dünyada yönettiği devleti adil yöneten, istişareyle yöneten, gerçekten yükselmiş bir uygarlığa imza atmış olan bir kraliçe var. Hem de seninle yaşıt, hem de senin çağında. Sen ona bak. Yani niye gülüyorsun ki? Bu çok doğal bir şey. Aslında tabiatta olan, doğada olan bu gerçek insan hayatında da mevcut diye öğüt vermişti adeta. Kalet. Kraliçe dedi ki, İnnel muluke izâ dehalû qaryeten efsedûhâ ve ce'alû e'izzete ehlihâ ezilleten. Bakın, krallar bir ülkeye ne zaman girmişlerse, buradaki girmeyi anveten diye açıklar kadim tefsirlerimiz. Yani zorla girmişlerse, savaş yoluyla girmişlerse, orayı perişan etmişler. Üstelik oranın soylu insanlarını zelil kılmışlardır. وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ Vaka bunlar da böyle yapacaklardır. وَاِنِّي مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ İşte bu nedenle ben onlara bir hediye göndereceğim. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ Ve elçilerin nasıl bir haberle döneceğini bekleyeceğim, göreceğim, dedi kraliçe. Bazıları Belkıs'ın bu tavrını feminen siyaset olarak, yani kadınsı siyaset olarak nitelendirirler. kendisine böylesine tehdit dolu bir üslupla mektup gönderen bir başka krala, yöneticiye kendisinin hediye ile cevap vermesi. Ni kadınsız siyasetin bir ögesi olarak görürler ki bunda herhangi bir sakınca olmasa gerek. Eğer bu siyaset gerçekten de huzura, barışa, refaha, saadete, insana hizmet ediyorsa, iyi siyaset kadınsız siyaset olsa gerek demek lazım. Tabii burada Hazreti Süleyman'ın baştan beri kıssanın aslında tam kıssa olmaktan da öte menkıbevi kıssanın, ki öğüt dolu bu kıssa, ağzına kadar başta siyasetçilere, yöneticilere öğüt dolu, hepimize, hepimizin alacağı, çünkü hepimiz yönetmekteyiz, hepimiz yönetilmekteyiz. Nihayetinde yönettiğimiz bir takım insanlar var ve bizi yönetenler var. Onun için kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız sözünün içine giriyoruz. Bu manada hepimize çok ilginç öğütler veren, ağzına kadar öğüt dolu bu kıssada kullanılan dil de tevriyeli bir dil. Yani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla türü bir dil. Daha öte çift boyutlu bir dil. Yani bakıyorsunuz, teslimiyete davet ediyor Hazreti Süleyman. Allah'ın adıyla başlıyor. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim diye başlayan Süleyman'ın mektubu muhatabını teslim olmaya davet ediyor. Neye teslimiyet? Şimdi davet edenin iki makamı var. Bir, siyasi makam, yöneticilik. İki, imani makam, dini makam, peygamberlik. Şimdi hangi vasfıyla davet ediyor? İşte tevriye buradan kaynaklanıyor. Anlayan nasıl anlarsa anlasın. Eğer siyasi makamın bir göstergesi olarak anlayacaksa bunu, o teslimiyeti aslında bir dünyevi teslimiyet olarak algılayacak. Fakat gönderen, daveti yapanın dini makamını, Allah'ın elçisi olma özelliğini dikkate alırsa, bu teslimiyeti Müslüman olmaya davet biçiminde algılayacak. Yine kıssanın içerisinde hidayet kelimeleri kullanılıyor. Şimdi bu hidayeti, doğru yolu bulma, yani Süleyman'a direnmeden teslim olma, savaşa girmeme şeklinde de anlayabiliriz. Doğru yolu bulma, imana erme biçiminde de anlayabiliriz. O nedenle biz burada bu tevriyeli dilin sonunda aslında Hazreti Süleyman'ın bu daveti bir kral olarak değil, bir peygamber olarak yaptığını, fakat muhatabının bunu karmaşık duygularla anladığını ve en sonunda netleştiğini görüyoruz. Zaten devam edeceğiz. Devamındaki ayetlerde bu daha da ortaya çıkacak. Aslında burada şöyle bir nükte de var gibime geliyor. Hediye gönderirken Kraliçe Belkıs Hazreti Süleyman'a, para her şeyi satın alır gibi bir düşünceye sahip. Yani ben savaşa girmeyeyim, kan dökülmesin, ama yine de buna servet mesabesinde çok değerli hediyelerle satın almaya kalkayım. Yani kendince akıllıca bir yol belki. Çünkü o güne kadar belki bunu çok denedi ve başardı. Satın almaya kalktı ve satın aldı. Böyle bir denekle daha karşı karşıya olduğunu düşünmüş olabilir. Onun için de çok kıymetli, yükte hafif, pahada çok ağır hediyeler gönderdiği kayıtlıdır tefsirlerde. Şimdi gelelim, hediyeyi alan nasıl bakıyor olaya. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ etumidduneni bimalin. Sebe kraliçesinin elçisi Süleyman'a gelince o şöyle dedi. Güya servetle beni desteklemiş mi oluyorsunuz? Hazreti Süleyman'ın verdiği ders bambaşka bir ders. Yani paranın satın alamayacağı şeyler vardır. Yüksek servet akidedeki yoksullaşmayı kapatamaz. Verdiği derslerden biri bu. Yani beni desteklemiş mi oluyorsunuz servetle? Yoksa ben sizi imanla desteklemek istiyorum. Yani benim size sunduğum en büyük hediye imana davet. Dolayısıyla sizin servetiniz akidenizdeki fukaralığınızı örtmüyor. Yoksulluğunuzu kapatmıyor. Demeye getiriyordu. Devam ediyor. فَمَا آتَانِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ. Ama Allah'ın bana verdiklerinin, sizin bana verdiklerinizden kat kat daha hayırlı olduğunu biliniz. 15. ayete dikkatinizi çekerim. Bu surenin 15. ayetinde özel bilgi, özel bir ilim verildiği ifade buyuruluyordu Hazreti Süleyman'a ve tabii ki Hazreti Davud'a da. Ve yine ayrıca hüküm verildiğini söylüyordu Kur'an Enbiya suresinin 79. ayetinde ki Hazreti Süleyman'a özel bilgi ve hüküm yani muhakeme yeteneği verilmişti. Daha başka şeyler de verilmişti ki o şeyler burada gözüküyor. Yani hayvanların mantığını okuma yeteneği verilmişti. Aslında o özel bilginin bir boyutuydu bu. Onun için diyor, bana verilen nübüvvet, bana verilen bilgi, bana verilen hüküm, senin dünyayı bana vermenden çok daha hayırlıdır. Çünkü Rabbim benim için hayırlı olanı verdi. Aslında ben de bir kralım. Benim de servetim var. Fakat ben servetle övünmüyorum. Ama bilgiyi gerçek bir servet olarak görüyorum. Muhakeme yeteneğini gerçek bir servet olarak görüyorum. Ve bunları hiçbir şeye değişmediğimi söylüyorum demek istiyordu. Bel entum bi hediyetikum tefrahun. Ve şöyle tamamlıyordu sözünü. Bilakis sunduğunuz hediyeler, armağanlar sizin gibileri sevindirir diyordu. Yani nereden baktığınıza bağlı. Kimin ne ile sevindiğine bakınız, onun nereden baktığını öğreniniz. Kimi ne satın alır, kimin gönlünü ne eyler, hadi Kur'an'ın ifadesiyle soralım. Kimi ne tatmin eder. Ya eyyetuha nefsül mutmainne. Ey tatmin olmuş nefis. Tabii nesnesi yok cümlenin. Neyle tatmin olmuş? Ama biz anlıyoruz o nesneyi. Yani Allah'ın rızasıyla, cennetle tatmin olmuş. Bunun anlamı şu, cennetten daha aşağısına satılmamış olan nefis. Allah rızasından daha aşağısına fiyat biçmemiş olan nefis. İşte bu. Onun için Hazreti Süleyman bize bir bakış açısı öğretiyor. Tabii Belkıs'a da, Belkıs'ın adamlarına da bir bakış açısı öğretiyor. İnsan neye giderse ucuz gitmez. İnsanın değerini kim takdir eder? Onu söylüyor. İrci' ileyhim. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ Seni gönderenlere dön ve Allah'ın şu buyruğunu onlara ilet. Andolsun, karşı konulmaz bir orduyla onların üzerine yürüyeceğiz ve elbette onları küçük düşürülmüş bir halde hor ve hakir olarak oradan çıkaracağız. Bu cümlede aslında Allah'ın şu buyruğunu ilet ibaresinin karşılığı yok. Yani onsuz bir metin bu. Fakat o ibareyle birlikte anlamamızı mümkün kılacak işaretler var. Delaletler var. Nedir onlar? Bu cümlenin öncesinden ve sonrasından bağımsız olarak bu cümlede zamirler birdenbire azamet zamirine değişir. Yani na, biz. Oysa ki öncesinde doğrudan birinci tekil zamirlerle, Hazreti Süleyman'a giden zamirlerle konuşuluyordu. Fakat hu ile, fakat sonrasında da aynı. Ama bu cümleye gelince azamet zamiri dediğimiz, saygı zamiri dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın kendisine atfettiği fiillerde sık kullandığı na zamirini görüyoruz. Yani فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ. Burada biz zamiri. Yani oradaki ismi, buradaki fiiller fiili muzari olduğu için mazide na gelir. Muzari'de ise nun gelir. Nun ona bedel olarak gelir. Yani biz çıkaracağız. Biz gireceğiz, biz çıkaracağız ibareleri haddi zatında bu cümlede hitabın Hazreti Süleyman'a değil de Allah'a oluşunun delili olarak rahatlıkla okunabilir. Bunun tabii ahlaki bir iması da var. Bu menkıbevi kıssanın dili oldukça tevriyelidir demiştim. İşte bu tevriyelerden biri bu. Yani Hazreti Süleyman muhatabını Allah adına davet ediyor. Allah adına korkutuyor. Ki zaten Belkıs demişti, bir kral ya da krallar, yöneticiler ülkelere zorla girdiklerinde orayı helak ederler. Oranın izzetli insanlarını zilletli hale getirirler demişti ya. Aslında bu bir kınamaydı tabii. Hazreti Süleyman'ın bir peygamber olarak bununla tehdit etmesi düşünülemez. Kaldı ki Bakara suresinde ve başka surelerde gelen ayetlerde de hiçbir şekilde durduk yerde bir saldırıyı Kur'an'ın tecviz etmediğini, cevaz vermediğini görüyoruz. Kâle ya eyyuhel mele'u eyyukum ye'tini bi arşiha kable en ye'tuni muslimin. Süleyman kraliçenin davete icabet edeceğini anlayınca, yani burada sözün akışı içerisinde kıssa atlayıverdi. Aradaki boşlukları atladı ve yeni bir sahneyi gündeme getiriyor. Biz o aradaki boşluğu böyle anlıyoruz. Yani arada elçiler gitti, geldi ve en sonunda kraliçe daveti kabul etti. Kendisi gelmeyi, bizzat gelmeyi kabul etti. İşte bunu anlayınca Hazreti Süleyman dedi ki, siz ey maharetli kişiler, ey danışmanlar ya da ey maharetli kişiler, ki burada mele bu bağlamda elinden iş gelen, çok özel yeteneği olan kimseler manası vermemiz daha uygun olur. Ey maharetli kişiler, onlar gönülden teslim olmak üzere, yani tamamen teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını bana aranızdan kim getirir dedi. Buradaki kable en ye'tuni muslimin yine tevriyeli. bana tam bir teslimiyetle teslim olmadan önce manasına geleceği gibi Müslüman olmadan önce, Müslüman olmak için gelmeden önce anlamını da verebiliriz. Onun için onun tahtını bana kim getirir dedi. Taht iktidar gücünü simgeler. Ahlaki ders bu ayette alınacak ahlaki ders şu. Dünyevi iktidar geçicidir. Mutlak iktidar sahibine teslim ol ki ahiret iktidarı senin olsun. Taht bir kral, bir kraliçe için iktidarın simgesidir. Tahtını kaybetti deriz mesela. Aslında tahtını kaybetmemiştir. Yani kaybolan bir şey yoktur ortada. Taht orada duruyordur. Fakat iktidarını kaybetmiştir. Tahta oturdu deriz. Belki tahta falan da oturmamıştır. Ama oturduğu şey iktidardır. Yani o iktidarı temsil eder. Dolayısıyla burada tahtın getirilmesi, onun iktidarının, onu iktidarından arındırmak, onu dünyevi iktidardan etmek, niçin, ne maksatla? Gerçek iktidarı göstermek için. Yani Allah'ın mutlak iktidarına boyun eğdirmek için, onun dünyevi iktidarını bir anlığına elinden almak. Bu tahtın gelişinden sembolik olarak okuduğumuz kıssadan hisse, bu olsa gerek. Kale ifritun minel cinni ana atike bihi qabla an taquma min maqamika ve inni aleyhi leqaviyyun emin. Cinlerden, yani görünmez varlıklardan şeytani maharette biri, sen daha oturduğun yerden kalkmadan onu sana getiririm. Çünkü ben bu konuda güvenilir bir güç sahibiyim dedi. İfrit, aslında el-afer kökünden türetilir bu kelime. Toprak demektir, el-afer. Hatta afirahu ifadesi Arap dilinde güreşte rakibinin sırtını yere getirdi manasına gelir. Tüm anlamları olumsuzdur. Lügatlara baktığımızda bu kelime ifrit olumsuzdur. Olumsuz çağrışımlar yüklüdür. Şeytani bir deha sahibi, şeytani bir güç sahibi. Hatta Elmalı'nın dediği gibi şeytani desiselere sahip acayip bir kerata diyor. Elmalı bunu açıklarken. Yani acayip bir kerata, şeytani bir dehaya sahip. Yani tuttuğunu koparacak ki Ragıp el-İsfahani'nin el-Müfredatında bunu görüyoruz zaten, bu manaların hepsini. İşte burada yine bir simgesel bir öğüt verilmeye çalışılıyor. O da şu: tüm çağrışımları kötü, olumsuz olabilecek bir ifrit, yani şeytani zekaya sahip biri de iktidarı ele geçirebilir. İktidarı ele geçirmek, iktidar sahibine şeref ve onur yüklemiyor. Onun haklı olduğunun garantisi değil. Hiçbir iktidar, iktidara oturanın haklı olduğunun garantisi değil. Bak, şeytani zekaya sahip bir ifrit bile senin tahtını, iktidarını ele geçirebilir. Onun için eğer sen iktidardan alıyorsan haklılığını, gücünü, güvenme. O gittiğinde senin her şeyin gitmiş olur. Ama gücünü imanından alıyorsan, erdeminden alıyorsan, Allah'la ilişkinden alıyorsan, gerçek iktidara yaslanmışsan, hangi şeytani deha senden onu soyutlayabilir ki? İşte aslında verdiği muhteşem ahlaki öğütler var bu kıssanın, bu menkıbevi kıssanın. Kale, kâlellezî indehû ilmun minel kitâbi, enâ âtîke bihî kable en yertedde ileyke tarfuk. Kendisine vahiden bir bilgi ulaşan kimse, ben dedi, sana onu gözünü açıp kapayıncaya kadar, hatta göz kırpıncaya kadar, göz kırpma süresi içerisinde, çok kısa bir sürede, bir saniyede diyelim biz buna, getiririm dedi. Burada ayette kendisinde vahiden bir bilgi bulunan diyor, kitaptan, ki burada vahye delalet eder, bir bilgi bulunan kimse. Razi, büyük müfessirimiz Razi, bu kişinin Hazreti Süleyman olduğunu söyler. Ki bize bu kıssayı anlatan Kur'an, Hazreti Süleyman'ın etrafında ondan başka vahiy alan birinin olduğuna dair hiçbir ipucu ve işaret vermediğine göre, Razi'nin bu yaklaşımını kabul etmekten başka çaremiz yok. Yani burada belki itiraz, ki bazıları bu itirazı yapmış. Ene atike, ben sana onu getiririm de ki, o ke, sana sözcüğüne takılmışlar, zamirine takılmışlar. Fakat şunu söylemek lazım ki, karşılıklı iddiada bulunan iki kimse, sen bana bunu ne kadar da getirirsin dese, güç sahibi, karşısındaki şu kadar da getiririm dese, o da laf mı? Ben sana onu şu kadar da getiririm diye konuşulur. Yani diyalogda bu kullanılır. Ben sana onu getireyim derken senin için getireyim anlamına gelmez. Onu yine ben kendim için getiririm anlamından çıkmaz bu. Onun için bu ke zamirine dayanarak buradaki Razi'nin yorumunu çürütmek mümkün değil. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي derken, onu yani tahtı önünde kurulmuş bir biçimde görünce dedi ki, Rabbimin mahza bir lütfu bu. Yani bu benim yiğitliğim değil. Bunu ben yapmadım. Bu Rabbimin mahza lütfu. Peki ne demek istiyor? Rabbimdendir derken, bu Rabbimin bir lütfudur derken ne demek istiyor? Aslında min fadlı Rabbi, eşyanın yasasını koyan Rabbimdir. Ben sadece bunun bilgisine sahip kılındım ve bu bilgiyi kullandım. Ama unutmayınız, bunun bünyesine, eşyanın bünyesine bu yeteneği koyan ve bu yasayı koyan Rabbimdir. Dolayısıyla bu bilgiyi bana veren de Rabbimdir. Dolayısıyla burada eğer birine hayran olacaksanız, Rabbime hayran olun. Hayranlık makamınız ona olsun. Tabi burada şöyle bir çıkarsamada bulunabilir miyiz acaba? Bulunursak yanlış mı olur? Aslında eşyanın bir yerden bir yere nakledilme yetenek ve kapasitesinin özünde potansiyel olarak bulunduğu, bunun keşfine yönelik bize Kur'an'ın yol gösterdiği, burada bir rehberlik yapıldığı, yani eşyanın işte ışınlanma veya bir başka şey, ne diyecekseniz deyin, bir yerden bir yere farklı bir yasayla nakledilebilme yeteneğine sahip olduğu, sadece bunu keşfetmenin insanoğlunun çabasına kaldı. Bu çaba bir gün o noktaya gelirse, özünde eşyanın bu yeteneğe sahip olduğu, Allah'ın bu yasayı zaten koyduğunun imasıdır buradaki. Aslında peygamberlerden nakledilen birçok mucizede eşyanın içinde taşıdığı bu potansiyel gösterilir. Ve insanlığa ufuk verilir. İnsanlığa hedef gösterilir. Bu hedefe ulaşın. Siz de eşyanın içindeki bu yasayı bulmaya çalışın. Çünkü Allah bu yasayı eşyanın içine koydu. Ve peygamberlerine bu yasayı nasıl kullanacaklarını öğretti. Ama siz artık son peygamberden sonra peygamber gelmeyeceğine göre bu yasayı kendi çabanızla, kendi gayretinizle, kendi azminizle eşyayı doğru okuyarak bulabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Aslında böyle bir hedef gösterme olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. La yublawunni ashkuru am akfur. Çok gerçekten öğüt verici bir tavır bu. Hazreti Süleyman devam ediyor. Şükür mü, nankörlük mü edeceğim diye beni sınıyor. Yani bununla tafra satmayı bir tarafa bırakın. Titriyor adeta. Yani bir imtihan bu, bir sınama bu. Bu ne demek? İnsana verilen her özel bilgi, yetenek, kabiliyet bir sınavdır aynı zamanda. Çünkü bir emanettir. Eğer emanete ihanet ederse, nankörlük ederse cezasını görecektir. Eğer sadakat gösterirse şükretmiş olacaktır. Onun için eşyanın sırrına vakıf olmak, tabiatın sırrını çözmek, keşifte bulunmak, tabiatın içindeki ilahi yasaları keşfetmek aslında bir emanete sahip olmaktır. Emanete ne yaptığınıza göre değerlendirilirsiniz. İşte burada da Hazreti Süleyman kendisine verilmiş olan ya da kendisine kitaptan bir pay verilen, artık biz tefsir olarak Süleyman diye tefsir ediyoruz. O kimse bunun bir emanet olduğunu, emanete ihanet edilmesi gerektiğini söylüyor. وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ الْنَفْسِ. Oysa ki şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Ama kimden nankörlük ederse iyi bilsin ki Rabbim kendi kendine yetendir, sınırsızca cömerttir. Tabii burada günümüzde teknolojinin kullanılma biçimlerine hemen aklımız takılıyor. Ve bugün teknolojinin Allah'ın eşyanın bünyesine yerleştirdiği o yasaların keşfiyle ortaya çıkan ve icat edilen modern teknolojinin arkasında yatan o sapık mantık sayesinde nasıl insanın geleceği için tahrip edici bir fonksiyon üstlendiğini görüyoruz. Aslında Süleymani bir zihinle, Süleymani bir yaklaşımla, Süleymani bir akılla baktığımızda olaya, teknoloji insan için bir nimete dönüştürülebilir. Bir şükre dönüştürülebilirken bir küfre de dönüştürülebileceği günümüzde ortaya çıkıyor. Allah'ın verdiği, Allah'ın misafirhanesi olan bu tabiatı öz ellerimizle hoyratça tahrip etmemiz işte bunun bir göstergesi. Modern teknolojinin insanın geleceğini yok edecek bir potansiyele kavuşması işte bunun bir göstergesi. Allah'ın eşyanın bünyesine yerleştirdiği bir takım yasaları keşfederek insanı yok edecek silahlar icat etmek işte bunun bir göstergesi. Kitle imha silahlarını Allah'ın eşyanın bünyesine yerleştirdiği yasaları keşfederek İnsanı daha çok öldürmek için kullanmak işte bunun göstergesi. Bunun temelinde yatan Hazreti Süleyman gibi bakamamak. Yani bu Allah'ın bana verdiği bir imtihan, bir emanet, ihanet mi edeceğim yoksa sadakat mi göstereceğim diye beni sınıyor diyebilse eğer, teknolojiye sahip olan akıllar bunu yapmazlar. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Sözünü şöyle sürdürdü. Hazreti Süleyman. Onun tahtını kendisinin tanıyamayacağı bir hale getirin de görelim. Bakalım doğru yolu bulacak mı? Yoksa doğru yolu bulamayacak kimselerden mi olacak? Yine o tevriyeli ibarelerden biri burada geldi bakın. Etehtedî em tekûnü minellezîne lâ yehtedûn. Doğru yolu bulacak mı? Ya da hidayete erecek mi? Yoksa hidayete eremeyenlerden mi olacak? Yine o çift boyutlu bir kullanım. Ama biz biliyoruz ki Hazreti Süleyman kral makamıyla, makamından dolayı değil, krallık makamından dolayı değil, peygamberlik makamından dolayı davet etti. Ve buradaki tehdidi de onun doğru yolu bulma, sadece kendi tahtı olduğunu öğrenme değil, aynı zamanda Hazreti Süleyman'ın ona vermek istediği o hikmetli dersi, ibreti alma meselesi olduğunu anlamış olacağız. Bu kıssanın amacı, biliyoruz ki artık, muhatabını adım adım hidayete yaklaştırmak. Hazreti Süleyman'ın amacı da buydu. Yani bütün bu yapılanların maksadı muhatabını adım adım Allah'ın kapısına kadar getirmek. Yani onun önüne hidayet yolunu açmak, onu doğru yola yöneltmek. Ondan sonra o yoldan yürüyüp yürümemek onun bileceği bir iş. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ اَهَاكَذَا عَرْشُكُ Sebe kraliçesi gelince ona senin tahtın da böyle miydi denildi. قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ O da sanki bu tıpkı o dedi. Yani o desem tam o değil. O değil desem o dercesine böyle bir ikircikli bir tavrı yansıtan bir cümle. Dış görünüşü iç görünüşle nasıl bağdaştırabiliriz? İşte burada aslında işlenen problem bu. Dış görünüşünü değiştirdiler. Dışında bir takım değişiklikler yaptılar. Fakat özü o. Onun için buradaki iki dış görünüşle iç görünüş arasındaki farka bir dikkat çekiş. Ya da insanın fıtratından uzaklaşarak tanınmaz hale gelmesine bir dikkat çekiş var burada. Yani onun tahtını başkalaştırın. Biraz bozun, bakalım tanıyacak mı? Her sapma Allah'ın orijinal yarattığı fıtrattan insanın uzaklaşması, yani bozulması. Fakat dikkatle bakan ya da kendine dikkatle bakan biri uzaklaştığı fıtratını yeniden keşfedebilir. Ey Belkıs, ey kraliçe, sen bizim olanca çabamıza değiştirme ve bozma, tahrif etme tırnak içinde çabamıza rağmen kendi tahtının o olduğu konusunda bir kanaate sahipsin. Ama buna rağmen yine de kuşkulusun. Sen de Allah'ın yarattığı bir orijinal varlıksın. Kendini bozmuşsun. Fakat kendine iyi bakarsan, dikkatli bakarsan o bozulmanın altında orijinal bir fıtrat olduğunu, yapı olduğunu görürsün gibi bir ahlaki öğüt anlamamızda hiçbir sakınca yok. Ve utînel ilme min qablihâ ve kunnâ muslimîn. Bundan sonrası ayetin bu devamındaki cümle, biz Hazreti Süleyman'a atfen okuduk bunu. Bunun üzerine Süleyman dedi ki, hakikatin bilgisi ondan önce bize verilmişti. Bu yüzden de biz teslimiyet yolunu seçmiş olduk. Müslüman olduk yani. Başta ikinci kuşak tefsir otoritelerinden Mücahit, daha sonraki ilk tam tefsirin sahibi olan Mukatil, Taberi, Zemahşeri, İbni Kesir gibi birçok müfessir bu son cümleyi Hazreti Süleyman'ın ağzından anlamışlardır. Yani ona atfetmişlerdir. Tabii bu cümleyi Belkıs'a atfedenler de olmuştur ki bu iki okuyuşun ikisi de kıyaslamalı olarak Razi tarafından tartışılmıştır. Ama biz daha sonra gelecek 44. ayette Belkıs'ın Müslüman olduğunu itiraf ettiğinden yola çıkarak kıssadaki anlatım sürecinde bu cümlenin Belkıs'a ait olamayacağını anlıyoruz. Ve saddaha mekanet ta'budu min dunillah. Ona ise Allah'ı bırakıp da tapına geldiği şeyler engel oldu. Hazreti Süleyman'ına atfen devam eden söz bu. Bu cümleyi diğer şekilde anlayanlar, yani yukarıdaki cümleyi Belkıs'a ait olarak okuyanlar, bu cümleyi de Allah'a ait olarak okumuşlardır. Ama Hazreti Süleyman'ın sözünün bir devamı olarak okunması daha doğru. Yani Allah'ı bırakıp da tapına geldiği şeyler ona engel oldu, Belkıs'a engel oldu. İnneha kânet min kavmin kâfirîn. Çünkü o zaten hakikati ısrarla inkar eden bir toplumun mensubuydu. Kîle lehe duhulis sarh. Yine Sebe kraliçesine saraya buyurun denildi. Felemmâ ra'ethu hasibethu lücceten ve keşefet ansâkayhâ. Fakat sarayı görünce onun önünde derin bir su var sandı ve eteklerini yukarı kaldırdı. Kâle innehu sarhun mumarradun min kavarir. Süleyman dedi ki, bu tabanı kristalle kaplı bir saraydır. Yine öğüt üstüne öğüt, ders üstüne ders. Muhteşem ders devam ediyor. Yani Belkıs'ın büyük öğretmeni Süleyman, yine cins öğrenci Belkıs'a şahane bir ders daha veriyor. Yukarıdaki dersin aslında benzeri. Burada da eşyanın görünüşüyle gerçekliği arasındaki farka dikkat çekiş. Tefsirlerde verilen malumat şu. Belkıs Hazreti Süleyman'ın sarayına girecekken Hazreti Süleyman'ın sarayının önünde akan bir su vardır. O suyun üzerine hiç fark edilmeyecek şekilde bir camdan, kristalden bir yol döşenmiştir. Suyun akışı görülmektedir fakat suyun üstündeki o cam görünmemektedir. Su akıyor zannedilmektedir. Gören, onun için Belkıs da eteklerin ıslanmasın diye adeta sanki akarsunun içine adım atıyormuş gibi attığında adımını bakıyor ki suya değmiyor. Süleyman açıklama yapıyor. O gördüğün aslında sen suyu gördün. Fakat suyun üstündeki camı göremedin. İnsan bazen öyledir. Bazen cama bakar, bazen camdan bakar. Cama bakan camın arkasını göremez. Bazen de camın arkasını göreyim diye camı göremez. Camı göremeyenlerin biliyorsunuz bazen kafalarını, burunlarını, gözlerini, yardıklarını görürsünüz. Çünkü göremeyince orada bir şey yok zannedip geçmeye çalışır. Ama tabii ki gerçeğin acıtıcı etkisiyle karşı karşıya kalır. Bir taraflarını yaralayabilir. Onun için burada gerçekliğin iki farklı boyutu arasındaki irtibat kuruluyor. Ve ona nereden bakması gerek? Baktığında hem dışını hem içini doğru okuması gerektiği, her şeyin yani gözün her şeyi doğru göstermediğini, gözün sadece gözün her şeyi görmediği söyleniyor aslında ona. Eğer aklını kullanmazsa, göz tek başına yeterli değil. Onun için kalp gözü görmüyorsa eğer, ki kalp gözü işte aklın ışığıdır. Vahiy o ışıktır. Vahiy ile aydınlanmış kalbin gözü görmüyorsa, baş gözü eşyayı yarım görür ve böyle aldanır. Aldanınca da etrafına gülünç olur. Verilen öğüt bu. Kâlet Rabbi inni zalemtu nefsi. Kadın Rabbim dedi. Ben kendime kötülük etmişim. Tabii bu ders verilir. Veren güzel vermiş ders. Alan da harika almış. Yani anlaşıldı. Sadece baş gözü hakikati görmeye yetmiyor. İnsanı gülünç düşürüyor. Çünkü suyu gördüm ama suyun üstündeki camı göremedim. Göremeyince de eteklerim ıslanmasın diye suya girecekmiş zannettim kendimi ve kaldırdım. Yani kendi kendimi komik duruma düşürdüm. Peki ya etrafımdaki varlığa, iktidara, servete bakışım? Ya servetin de sadece bu suyu gördüğüm gibi görüyorsam? Ya iktidarımı da böyle görüyorsam, yarım görüyorsam? Ya hayatı da böyle yarım görüyorsam? Ya gerçeği böyle yarım görüyorsam? O zaman ben hepten mahvolmuşum. İşte o zaman ben kendime büyük kötülük etmişim dedi. Ve eslemtu ma'a Süleymane lillahi rabbil alemin. Artık ben de Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbine gönülden teslim oldum dedi. Evet. Yani gösterilen hakikati gördü. Verilen öğüdü aldı ve Sebe Melikesi sonunda doğru yolu, hidayeti buldu. Menkıbevi kıssada baştan beri kullanılan tevriyeli dilin teslimiyet, hidayet maksatlı olduğu bu ayette ortaya çıktı aslında. Sebe Melikesi mutlak iktidara teslim oldu en sonunda. Yani geçici iktidarın mahiyetini öğrendi, kalıcı iktidarın kimin iktidarı olduğunu öğrendi ve bilgi ve hikmete teslim oldu. Yani Süleyman'da bulunan bilgi ve hikmete kendisi de teslim oldu. Artık boyun eğmek, baş eğmek gerektiğinde sadece Allah'a baş eğileceğini, kulluk edileceğini öğrenmiş oldu. Görüyorsunuz, Melike yani kraliçe de din kardeşimiz oldu. Müslüman oldu. Ayette ve eslemtu ma'a Süleyman. Süleyman'la birlikte Müslüman oldu. Onunla birlikte olmayı kabullendim artık. Müslüman oldu. Dolayısıyla buradan yola çıkarak şu açık gerçeği bir kez daha anlıyoruz. İnsanlık tarihi boyunca hakikatin tüm erleri Müslümandır. Hangi peygambere müntesip olursa olsun, her peygamber İslam'a çağırmıştır. Her vahiy İslam'ın vahyidir. Her peygamber İslam'ın peygamberidir ve İslam insanlığın değişmez değerlerinin öbür adıdır. Biz bir kez daha bunu öğreniyoruz. Ve laqad ersalna ila Semud ahahum salihan en ibudullah. Doğrusu Semud'a da soydaşları Salih'i yalnızca Allah'a kulluk edin diye gönderdik. Şimdi burada yepyeni bir kıssaya girdi sure. Salih kıssasına. Semud kavmine gönderilen Salih peygamber kıssasına. İki kıssanın arasında ilginç bir irtibat da var. Yukarıdaki Menkıbevi, Süleyman ve Belkıs kıssası aslında her davet edilen davetçi davete icabet etmemiştir. Davete icabet eden kimseler kurtulmuştur. Bakın tarihte peygamberlerin davetine icabet eden krallar olmuştur. Kraliçeler olmuştur. İktidarlarını bırakıp ilahi iktidara teslim olmuşlardır. Yani Allah'ın mutlak iktidarına boyun eğmişlerdir. Fakat öylelerde olmuşlardır ki Sebe Melikesi'nin yanında onların ismi bile anılmaz. Ona rağmen vahye karşı çıkmışlardır. İşte onlardan bir örnek de Salih Peygamber'in kavmidir. Salih kavmi Kuzey Arabistan'da Medaini Salih diye bugün de bilinen ve kalıntıları hala ayakta olan bölgede yaşamış, şehirde yaşamış olan bir kavim. İkinci Ağat diye de anılır bunlar. Birinci Ağat biliyorsunuz Hud peygamberin kavmiydi ki onların yaşadığı yer Güney Arabistan'da bugün Yemen ile Hadramaut arasında Ahkaf diye bilinen kum tepelerinin bulunduğu yerdeydi. O belanın ardından büyük bir göç dalgası halinde kuzeye doğru bir takım kavimler, Arap kavimleri gelmiş olabilirler. Bunların eski ataları onlar olmuş olabilir. İşte Semud kavmi tarihte çok büyük bir uygarlık kurmuş. Hatta milattan önce eser vermiş olan birçok Yunan filozofu ve yazarı tarafından da kayda geçirilmiş bir toplumdur. Ki biz Semud kavminin adına milattan önce 715 tarihini taşıyan Sargon kitabelerinde rastlıyoruz. Yine ilginçtir. Aristo'nun, Ptolemy'nin ve Pliny'nin eserlerinde bu kavmin ismine rastlıyoruz. Onun için bu kavmin ne kadar büyük bir uygarlık kurmuş olduklarını da anlıyoruz. Yani milat öncesinde yazılmış olan eserlere girmiş bu kavmin hikayesi, bu kavmin ismi. Semutlar kurdukları refah toplumunda şımarmışlar ve başlarına ne geldiğini de Rabbimiz Kur'an'ın çeşitli yerlerinde bize aktarmıştı ki bundan önceki Şuara suresinde de 142. ve 159. ayetler arasında işlemiştik. Yine muhtelif surelerde bu kavim işlenmişti ki Enbiya suresinde olsun, Araf suresinde olsun, Hicr suresinde olsun ve başka surelerde bu kavimden söz edilir. فَاِذَا هُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَسِمُونَ Fakat onlar birbirleriyle çelişen iki fırkaya ayrılıverdiler. Yani peygamber geldi, davet etti, davet etti. Fakat onlar hakikati tartışmaya başladılar, iki fırkaya ayrıldılar. قَالَ يَا قَوْمْ لِمَ تَسْتَعَجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ Salih peygamber, ey kavmim dedi, niçin iyi olan dururken kötü olanın çabucak gelmesini istiyorsunuz ki? Onlar, hadi bakalım diyorlardı, şu vaat ettiğin azabı getiriversene, belayı getiriversene, hadi biz sana itiraz ediyoruz, belamızı bulalım, hadi getir de görelim diyorlardı. Böyle meydan okuyorlardı hakikate karşı. لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Niçin Allah'tan af dilenmiyorsunuz? Belki affedilirsiniz, bağışlanırsınız. قَالُوا قَالُوا طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ Onlar ne cevap veriyorlardı biliyor musunuz? Diyorlardı ki, biz senin ve seninle beraber olanların uğursuzluk getirdiğine inanıyoruz diyorlardı. Cevaba bakın. İlginç değil mi? Uğursuzluk getirmek. Neden? Aslında bu cevapta Mekke'nin müşrik çevresine bir ima olduğunu görüyorum. Mekke müşrikleri de refahlarını yitireceklerinden korkuyorlardı. O akıl şöyle bir akıldır. İçinde bulundukları o refahın, o kendilerini şımartan o zenginliğin kendi uğurları olduğunu zannederler. Allah'a atfetmezler onun kaynağını. Uğura atfederler. Onun için de kendilerine hakikati gösteren insanları uğursuzlukla suçlarlar. Böyle sapmış bir bakış açısı. Aslında bu sapmış bakış açısının temelinde eşyaya uğur atfı yatar. İslam eşyaya uğur atfını yasaklar. Eşya kendiliğinden ne uğurludur ne uğursuzdur. Böyle bir uğur atfı tamamen batıldır, saçmadır. Saçmalıkla aslında saçmalık düzeyinde kalmaz bu. İslam'ın, vahyin bunu yasaklaması ve tamamen yok sayması, uğur atfının, böyle bir inancın, böyle batıl bir inancın sahibini gülünç ve komik duruma düşürmesinden dolayıdır. Nedir o? Eşyaya kutsallık atfı bunu yapan kimseye, kimseyi eşya karşısında nesneleştirir. Biri eşyaya kutsallık atfetti değil mi? Bu eşya uğurludur ya da uğursuzdur dedi. O eşya karşısında kendisi nesne haline gelir. Nesneleşir. Artık o eşya ondan daha güçlü olur. İnsan kendi elleriyle kendisini nesneleştirmiş. Yani beş paralık etmiş olur. İnsanın buna hakkı yok. O özne haline gelir. Özne olan, nesne olanı oynatır. Dolayısıyla insan potansiyelini kendi elleriyle yok eder. İç potansiyelini sıfıra indirir. İşte Allah bunu istemiyor. İnsanın kendi kendisine en büyük hakaret olarak görüyor. Zulüm olarak görüyor. İnsanın kendisine zulmü. Onun için onun kulu olmaya doğru gider. Ve kulu olur. Çünkü o özne kendisi nesnedir. Onun için El-Kuddus Allah'ın sıfatıdır. Mukaddes olan O'dur. Ve bir şeye mukaddeslik verilecekse O verir. Kutsallık atfedilecekse O atfeder. O'nun kutsallık atfetmediği bir şeye kutsallık atfedenler Allah'ın bu sıfatına ortak koşmuş olurlar. Kale طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. Salih, uğursuzluğunuz Allah'ın takdirindedir dedi. Yani aslında siz işi bilmiyorsunuz. Uğur ya da uğursuzluk yok. Allah'ın takdiri vardır. Yani Allah'ın eşyaya koyduğu ölçü vardır. Kaldı ki siz besbelli sınanan bir toplumsunuz dedi. Sınanıyorsunuz. Ama sınavı böylece kaybediyorsunuz. Yani elinize geçirdiğiniz şu nimet, şu refah aslında eşyanın uğrundan mı bilecekler yoksa Allah'tan mı bilecekler diye sınanmak için size verildi. Fakat siz sınavı kaybediyorsunuz. وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْتٍ. Vaka malum kentte 9 elebaşı vardı. Çetebaşı da diyebiliriz biz bunlara. Aslında raht, değerli dostlar, birden 9'a kadar Arap dilinde gruplar için kullanılır. Kişi için de kullanılır. 9 kişi de diyebiliriz buna. Bu bağlamda daha uygun düşüyor. Ama çetebaşı dersek konunun ruhuna daha uygun bir çeviri olur. Yufsidûne fil ardı ve lâ yuslihûn. Bunlar düzeltmedikleri gibi bozgunculuktan geri durmuyorlardı. Yani ortalığı karıştırıyorlardı, terör estiriyorlardı. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ. Allah adına yemin ederek dediler ki, لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ. Ona ve yakınlarına geceleyin baskın yapıp işlerini bitirelim. Gece baskını yapalım, suikast planlıyorlar. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاي مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ وَاِنَّا لَسَادِقُونَ. Ardından da kanını dava edecek olanlara, biz onun ailesinin ortadan kaldırılmasına asla karışmadık. Çünkü biz kesinlikle özü sözü doğru olanlarız diyelim dediler. Evet, böyle bir plan yaptılar. Aslında buradan yola çıkarak ilk muhataba bir uyarı da seziliyor. Nedir o? İlk muhatap olan Resulullah'a dikkat et, bunlar, bu çeteler Mekke'nin çeteleri de sana tıpkı Semud'un çetelerinin salihe yaptıklarını yapabilirler. Böyle bir uyarı. Veya gelecekte olacak olan bir şeyi haber veriyor. Ve tabii hem haber veriyor hem de arkadan garanti belgesini veriyor. Nedir o? وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ derken onlar bir tuzak kurdular, biz de bir tuzak kurduk. Onlar bir tuzak kurdular daha doğrusu, biz de onlar farkına varmadan tuzaklarını bozarak karşı bir tuzak kurduk. Yani tuzaklarını başlarına geçirdik. Allah'ın tuzak kurması böyle anlaşılmalı. Zaten hep başkalarının kurduğu tuzağın ardından ifade edilir bu. Bu da şudur, onların kurduğu tuzağı başlarına geçirdik. Bozacak bir tuzak bu. Resulullah'a verilen bir garanti bu. Tabii ki tüm muhataplara verilen. Eğer Allah yolunda size karşı bir tuzak kurulmuşsa, unutmayın ki o tuzağı boşa çıkaracak olan Rabbinizdir garantisidir bu aynı zamanda. Evet. Düşünecekler, tuzak kuracaklar, tertip yapacaklar fakat başaramayacaklar. Yani bunu düşünecekler. Ama başaramayacaklar. Bu garanti işte. فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ Dön de bir bak bakalım onların tuzaklarının akıbeti ne olmuş. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ Elbette ki biz onları ve toplumların topyekün yerle bir ettik. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا Bak, işte onların mekanları. Yani ne demek istiyor? Aslında işte onların mekanları derken, unutmayalım, tüm Mekkeliler buraları iyi biliyorlardı. Çünkü kervan yolu üzerinde bulunuyordu. Şam'a, Suriye'ye, Filistin'e, Akdeniz'e getirip götürdükleri, alıp sattıkları tüm malları Medaini Salih üzerinden, Semud kavminin yaşadığı bu yerden gelip gidiyorlardı, götürüyorlardı, taşıyorlardı. Gelip giderken de bu beldeleri görüyorlardı. Orada kadim bir uygarlığın, muhteşem bir uygarlığın yaşamış olduğunu ve sonuçta akıbette o uygarlığın yok olup gidip geriye ıssız kalıntılar bıraktığını görüyorlardı. Onun için buradaki atıf ona. Bak diyor işte, onların mekanları işledikleri zulümler yüzünden ıssız ve viran kalmış. Havıyeten bima zalemu. Zulümleri yüzünden ıssız ve viran kalmış. Havıye hem yıkılmak, düşmek hem de boşalmak anlamına geldiği için ıssız ve viran anlamını oradan çıkarıyoruz. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin ya'lemûn. Elbet bunda işin bilincinde olan bir toplum için alınacak bir ders. Mutlaka ama mutlaka vardır. Sebe teslim oldu ve kurtuldu. Semud isyan etti ve helak oldu. İşte alınacak ders. Önceki kıssayı hatırlayın. Bu kıssayı hatırlayın. Öncekiler teslim oldular, kurtuldular. Bunlar isyan ettiler, helak oldular. Tercihinizi ona göre yapın demeye getiriyor vahiy. وَاَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Yine iman edip sorumluluk bilinciyle hareket eden kimseleri kurtarmış olmamızda da, ki söylenmiyor, o üç noktada ne var? Bir ders vardır. Burada aslında sorumluluğunu yerine getiren müminlerin akıbette mutlaka kurtulacaklarını ve onların peygamberle birlikte olacaklarına bir gönderme var. Yani peygamberi ayırmıyor sadece kurtuluşta. peygamberle birlikte olanlar peygamberle birlikte kurtuluyorlar. Bu sadece dünyaya yönelik bir anlayış değil. Ahirete yönelik de anlaşılmalı. Eğer siz sorumluluk bilincinizi yaşadığınız çağda, yaşadığınız zamanda tam yerine getiriyor ve peygamberin mirasını yıkmadan, devirmeden götürebiliyorsanız, ihanet etmiyorsanız, sonuçta akıbette yeriniz peygamberlerin yanı olacaktır. Buna da bir ima içerse gerektir. Ve Lut'u da kurtarmıştık. Yeni bir kıssaya girdi sure. Lut peygamber biliyorsunuz bugünkü Lut Gölü'nün güney ucunda bulunan ama bugün artık bulunmayan çünkü helak olduğu için suyun altına 60 metre suyun altına gömülmüş olan o verimli yeşil vadide bulunan 6 kente gönderilmiş bir peygamber. Bu kentlerin başında da Sodom geliyor. Gomorre geliyor ve daha başka şehirler de var orada. Bu vadiye gönderilmişti bu peygamber. Lut peygamber bildiğiniz gibi Hazreti İbrahim'in de yakınıydı, yeğeniydi. Bu kıssa Kur'an'da yine Salih kıssası gibi birçok surede anlatılır. Araf suresinde anlatılır, Şuara suresinde anlatılır, diğer birçok surede de anlatılır. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ Hani o bir zamanlar kavmine şöyle demişti. Siz fıtrattan sapma olduğunu göre göre, ki burada وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ göre göre buyuruluyor. Ama biz bunun neyi gördüklerini düşündüğümüzde fıtrattan sapma, yani bir sapıklık olduğunu göre göre bu tür bir fuhşu işlemeyi sürdürecek misiniz? Demişti. E innekum lete'tûne ricale şehveten min dunin nisa. Şimdi siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yöneliyorsunuz, öyle mi? Bel entum kavmun tejhelûn. Yok. Siz aslında bunun getireceği sonucu bilmiyorsunuz. Yani siz bilmiyorsunuz diye bitiyor ayet. Fakat ilginçtir. 54. ayette ve entum tubsirun diye bitiyor 54. ayet. Yani göre göre işliyorsunuz, bile bile işliyorsunuz. 55. ayetse entum kavmun tecehlun diye bitiyor. Siz bilmiyorsunuz. Yani cahillik yapan bir toplumsunuz. Şimdi hem göre göre işleyecekler hem de bilmeyecekler. Peki o zaman nasıl anlamalıyız? Doğru anlama şu. Siz yaptığınızın ahlaksızlık olduğunu pekala biliyorsunuz. Bunun fıtrata uygun olmadığını pekala biliyorsunuz. Fakat bilmediğiniz, görmezden geldiğiniz şey böyle bir ahlaksızlık nasıl bir felaket getirir? İşte bunu göz ardı. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَحَّرُونَ Peki, Lut peygamberin bu uyarısı karşısında o azgın ve sapkın kavmin tepkisi ne oldu? Yani biz yanlıştayız. Hem de bunun yanlış olduğunu da biliyoruz. Vazgeçelim mi dediler. Aslında vazgeçselerdi tevbe etmiş olacaklardı. Fakat öyle demediler. Bakınız, her çağda aslında azgınların ve sapkınların örneğini gösterdiği bir şeyi yaptılar. Buna karşılık kavminin cevabı, Lut ve yakınlarını ülkenizden çıkarın. Belli ki bunlar pek temiz, pek pirupak insanlarmış demekten başka bir şey olmadı. Yani bir de alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Temizlermiş diyorlar. Aslında ahlaksızlar ahlaktan rahatsız olurlar. Haramdan beslenenler helalden rahatsız olurlar. İffetsizler iffetlilerden rahatsız olurlar. Kötüler iyilerden rahatsız olurlar. Tahammül edemezler. Çünkü iyileri her görüşte kötülüklerini hatırlarlar. Çünkü onlar aynadır. Aynaya bakarlar, kendilerini görürler. Eğer iyilerden arındırılırsa toplum, aslında toplumun kötülükte eşitlenmiş olacağını düşünerek vicdanlarının böylece kendilerini rahatsız etmeyeceği sonucuna varırlar. Çünkü unutmayınız, en kötü olanın içinde bile vicdanın bir sesi vardır. Kötülüğü işler, kötünün kötü olduğunu da bilir. Çünkü ona bildirir o fıtratı. Fakat onun içindir ki kötülükten vazgeçmek istemeyenler, iyilerden vazgeçmek isterler. Kötülükten vazgeçmek istemeyenler, iyileri feda etmeye kalkarlar. Toplumu iyilerden arındırarak kötülükte eşitlemeye çalışırlar. İşte Lut kavminin de tavrı bu oldu. Bugün bu tavrı görüyorsunuz, görüyoruz. Etrafınıza bakınız. Aslında hiç de yabancı ve garip bir tavır değil. Sizden rahatsız olurlar. Rahatsız olmaları aslında iyiyi görünce kötüyü hatırlamalarındandır. Aslında İyi olmaya niyetli olmadıklarının bir göstergesidir. Sizi yok etseler vicdanları kendilerini rahatsız etmeyecektir. Öyle zannederler. Onun için de sizi yok etmek için size savaş açarlar. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ derken biz onu ve yakınlarını kurtardık. Ancak karısının geride kalanlar arasında yer almasını kararlaştırdık. Evet. Burada فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ buyuruluyor. Onu ve yakınlarını. Ehl. Kan bağıyla sınırlı bir çerçevesi yok bu kelimenin. Yani kan bağıyla sınırlı değil. Onun için de Nuh'un oğlu için Kur'an'da leyse min ehlik. O senin ehlinden değildir. Hud suresinin 46. ayetinde buyurulur. O senin ehlinden değildir. Oysa ki oğlu, oğlu ama inancından olmadığı için ehlinden de değil. Burada çok özel bir inanç ailesi tanımı yapılır. Aile demektir ehl. Fakat aileniz iman ile sınırlanmalı. İman ailenizin sınırlarını belirlemeli. Bu anlamda Kur'an'ın getirdiği bu yepyeni aile tanımına Resulullah'ın katkısı şu olmuştu. Selmanu minna min ehli beyti. Selman bizdendir, ehli beytimdendir. Oysa ki Selman atadan, dededen, anadan, Araplarla hiç ilişkisi olmayan bir kavimdendi. Yani İranlıydı, Fars'tı. Yabancı bir toplumdan çıkmış gelmişti. Ama Resulullah'a amcasından daha yakındı. Onun için aileden saydı Resulullah onu. Çünkü ailenin kapsamını iman belirliyor. Kan bağı din bağıyla sınırlanmıştı. O nedenle de buradaki ehli de o bağlamda anlamak lazım. Niçin Hazreti Lut'un karısının istisna tutulduğu döndürülüp döndürülüp söylenir, tekrarlanır? Çünkü yakınlık, kan bağı, hısımlık tek başına belirleyici değil. Yani eğer bir peygamberin hidayet dağıtmak elinde olsaydı, önce eşine verirdi. Onun için her insan kendi sorumluluğunu kendisi yerine getirecek. Kendi yönelişini kendisi tespit edecek. Tercihiyle bulacaktır hakikati. Peygamberler sadece yol gösterirler. Eğer hidayeti kaşık kaşık içirmek mümkün olsaydı, bundan bir tas da öz çocuklarına, Nuh gibi, öz eşlerine, Lut gibi, öz babalarına, İbrahim gibi içirirlerdi. Ama bunu yapamadılar. Onun içindir ki sevgili Efendimiz bu gerçeği öz kızı Fatıma'ya, kızım Fatıma, nefsini Allah'ın elinden satın al, babam peygamber deme, vallahi yarın senin için de bir şey yapamam diye uyarıyordu. Ve emtarna aleyhim mataran. Nihayet bela sağanağını üzerlerine boca ettik. Fesâe matarul munzerîn. Gör ki uyarılan fakat uslanmayan kimselerin maruz kaldığı sağanak, bela sağanağı ne berbat bir beladır. Rabbim her türlü bela sağanağından bizleri muhafaza kılsın. Ama hepsinden öte ve önce de vahye sırt dönmek, peygamberin yüce çağrısına koşmamak ve Allah'la arayı bozmak ve ilişkiyi kesmek gibi manevi belanın en büyüğü olan belalardan bizleri korusun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.